elombe mobali makasi na ngai mobundi molongi kosi na Yuda mopanga na ngai ekimelo na ngai lisungi na ngai Yesu Masiya Paipai abitike mobali ya baveve mobonisi ya mitema oyezoka ye motema na ngai batela kimia e mopesi na nyonso Yesu Masiya na mbeto ya lopitalo nalingaki na kufa nzambe na nguya obikisi ngai ye nalelaki mingi kati na mpasi ye oyoki losambo opangusi pinzoli ye banguna na ngai balingaki na sambo oyaki osekure batikali na soni kolo Yesu mobundi molongi libanga na talo olonga liwa nayembeli yo nzembo euti na motema na ngai olongi basusi opesi ngai kimia lisungi